Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o pielgrzymce papieża Franciszka do Egiptu. Groźnym wypadku w kopalni Polkowice Sieroszowice pijany górnik potrącił kolegę. Powiemy także o tym, jak widzimy Unię Europejską. Zajrzymy do najnowszych statystyk Eurobarometru. Papież Franciszek w Egipcie w czasie pierwszych godzin swojej pielgrzymki spotkał się z prezydentem kraju i to właśnie do władz apelował, aby występowały w obronie wszystkich mniejszości mieszkających w tym państwie. Pokój jest darem od Boga, ale jest także wynikiem ludzkiej pracy. Dobrą rzeczą jest budować i chronić, respektując wartości, które uznają siłę prawa, a nie prawo siły. Pokój temu umiłowanemu krajowi, pokój dla całego regionu, szczególnie dla Palestyny i Izraela, dla Syrii, Libii, Jemenu, Iraku i Sudanu Południowego. W Egipcie w ostatnim czasie islamscy ekstremiści dokonali dwóch zamachów bombowych na koptyjskie kościoły. Koptowie, którzy w większości należą do kościoła prawosławnego, są najliczniejszą mniejszością religijną w Egipcie. Trwa wyjaśnianie okoliczności groźnego wypadku w kopalni Polkowice Sieroszowice. Pod ziemią operator ciężkiego wozu potrącił 25-letniego górnika. Wiadomo, że usiadł za sterami maszyny, choć był pijany. Chodzi o ciężką ładowarkę, którą przerzuca się urobek na kopalnianym przodku. Maszyna najechała na młodego pracownika firmy, której KGHM zleca wykonanie części podziemnych robót. Stan 25-latka był bardzo ciężki. Teraz lekarze mówią o delikatnej poprawie, ale trzeba było mu amputować nogę. Operator ładowarki, pracownik Polskiej Miedzi, w momencie wypadku był pijany. Taką informację potwierdziła właśnie rzeczniczka koncernu Jolanta Piątek. O sprawie została poinformowana już prokuratura. Informował Andrzej Andrzejewski. Do tego zdarzenia doszło w Międzynarodowym Dniu Ofiar Wypadków przy pracy. Ze statystyk wynika, że w Polsce tylko w ubiegłym roku doszło do blisko 88 tysięcy wypadków w miejscach pracy. Zginęło w nich 239 osób. Polacy w gronie największych sympatyków Unii Europejskiej. Z najnowszego sondażu Eurobarometru wynika, że 71% z nas uważa, że członkostwo w Unii jest dobrą rzeczą. To jest piąty wynik we wspólnocie. W ciągu ostatniego roku odnotowano wzrost sympatyków Unii o 10 punktów procentowych. Tylko 5% uważa, że członkostwo jest czymś złym. Najwięcej entuzjazmu Unia wywołuje w Luksemburgu. Tam 84% obywateli uważa, że członkostwo przynosi im korzyść. Na kolejnych miejscach są Irlandia, Niemcy i Holandia. Z kolei najmniej entuzjazmu Unia wzbudza w Czechach, w Grecji, we Włoszech i na Węgrzech. Na koniec w serwisie Trójki oddamy jeszcze głos tegorocznym maturzystom, już absolwentom. Dziś zakończyli rok szkolny, a majówka to dla nich ostatnie dni przed maturalnym maratonem. Łza wokół się kręci, co prawda, bo jakiś rozdział w życiu się kończy. Najgorzej czuję się z matematyką, ponieważ matematyka jest trudna. Będę powtarzać na pewno geometrię przestrzenną i analizę. Myślę, że jestem dobrze przygotowana. Powtórzyłam to, co miałam powtórzyć. Będę powtarzać jeszcze polski. Tutaj jest dużo materiału. Wydaje mi się, że będzie to matura, która ma młodym ludziom przypomnieć o tym, czym jest patriotyzm w wieloraki sposób. Polski romantyzm. Muszę sobie przypomnieć też większość imion z lektury. Ostatnio na maturze była lalka. Tego na pewno nie będzie. Najbardziej się boję chyba matury ustnej z polskiego. Nie do końca wiem, czego się spodziewać. Słyszałam, że mają być albo dziady, albo pan Tadeusz, ale to zawsze są takie spekulacje. Koniec trzeciej klasy, koniec liceum, wstęp w dorosłość. Jestem spokojny o maturę. I spokoju życzymy podczas matury. Pierwszy egzamin w czwartek. Wtedy młodzi ludzie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. To był serwis Trójki. W Trójce informacje sportowe. Michał Gąsiorowski. Były marzenia o światowej elicie, zapowiedzi zaciętej walki. Tymczasem nasi hokeiści na lodzie przegrali w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A z Austriakami aż 0-11. Katastrofa, przyznaje napastnik Krystian Dziubiński. Mieliśmy założenie, żeby puścić po prostu jak najmniej tych goli. Chcieliśmy po prostu walczyć do samego końca, wiedzieliśmy, o co gramy. Tak się stało, że no jest blamaż i chciałbym przeprosić polskich kibiców, którzy musieli to oglądać. Też jesteśmy tą sytuacją załamani, ale chcemy być drużyną też i w ciężkich momentach. No to zdecydowanie jest taki moment. To także oznacza, że w turnieju Polska zajęła czwarte miejsce. Na pocieszenie nie spadła do niższej dywizji. W piłkarskiej ekstraklasie jesteśmy już po podziale na dywizję, czyli grupę mistrzowską i spadkową. Dziś po jednym meczu w każdej z grup. Najpierw Arka zremisowała z Piastem Gliwice 1-1 po golach Szwocha i Jankowskiego. Od 20:30 Lech gra w Poznaniu z Koroną i po 20 minutach także było już 1-1. Najpierw pięknego gola strzelił Jeftić, chwilę później wyrównał Możdżeń, ale po rykoszecie Wilusza. I w tym momencie także jest remis 1-1. Pierwsza połowa powoli się kończy. Jeszcze nie Stany Zjednoczone, już raczej nie Legia. Tak Artur Borut skomentował przedłużenie kontraktu z Bournemouth, a zatem Polak zagra jeszcze jeden sezon w Premier League, bo jego drużyna utrzymała się w najwyższych rozgrywkach w Anglii. O ile ta informacja nikogo nie zaskoczyła, o tyle kolejna jest jednak zaskakująca. Liga Mistrzów prawdopodobnie przeniesie się w Polsce do innej telewizji. Jak donosi portal sportbusiness.com, umowę od przyszłego sezonu ma podpisać Polsat. W tym sezonie, jak i przez kilka poprzednich, Liga Mistrzów pokazywał Kanał Plus Sport. Robert Mateusiak i Nadjeżda Zięba nie powalczą niestety o kolejny medal Mistrzostw Europy w badmintonie. W ćwierćfinale przegrali z irlandzkim rodzeństwem Samem i Cleo McGee. A w półfinale tenisowego turnieju w Stuttgarcie jest natomiast Maria Szarapowa. Rosjanka wygrała wszystkie mecze po powrocie i 15-miesięcznej dyskwalifikacji za używanie meldonium. I w nocy jutro pochmurno i deszczowo, na południu i w centrum miejscami opady będą intensywne. Nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od 0 do 6 stopni, na północnym zachodzie przygruntowe przymrozki nawet do minus 4. W ciągu dnia od 7 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 13-14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio przedstawia plebiscyt Nieprzeciętni 2017. A nieprzeciętnym 2017 może zostać... każdy. Nie trzeba od razu zdobywać szczytów. Wystarczy, że robi się coś z pasją. Gotuje, maluje, żegluje, organizuje, śpiewa, działa w samorządzie lub pomaga innym. Kandydatów można zgłaszać do 30 kwietnia. Nieprzeciętni@polskieradio.pl. Więcej szczegółów na czwórka.online. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując depilator IPL Philips z nasadką do twarzy za 2099 zł otrzymasz 4 karty BP. MediaMarkt.pl. Już jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus, a w nim Polacy pracują więcej niż inne nacje. Co jesteśmy w stanie zrobić dla pieniędzy? Czy praca ponad siły może doprowadzić do śmierci? Kup jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus i dowiedz się więcej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dutkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, 7 po 21. Przypomnę tylko, że przed 21 na 13 mieliśmy nowość, nowe nagranie Rogera Watersa, Smell the Roses, i to jest zapowiedź nowej płyt Rogera. Roger wydaje nową płytę w czerwcu i czekamy na nią w Trójce. No a teraz miejsce 12 listy i dzisiejszego notowania. Michał, jakoś pan to wytrzyma. Na 12 jest Metallica. Kiedy to minęło, pojęcia nie mam. 22 tygodnie w zestawieniu ten utwór. Dziś w skrócie, bo 4 w dół na 12. Atlas Rise i Metallica. Musi być jakaś równowaga na liście. 4 w dół to 4 do góry. Joe Bonamassa. Niezmiernie mnie cieszą takie Państwa decyzje w głosowaniu, że Joe awansuje z 15 na 11 po 8 tygodniach No Good Place for the Lonely. To był Joe Bonamassa. Na 10 jest WW. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda. Swoboda. Raz po raz otrzymuję od Państwa listy, że pan Andrzej albo pani Eliza głosują tylko i wyłącznie na utwory polskie. No i dlatego na 10 WW, a na 9 Kult.

To jest dziś największy skok na liście z 25 na 7, 18 pozycji do góry po 3 tygodniach From 45 to 48 zespół Blackfield. No i na 6 jest Sting. Sting na szóstym. Dzisiaj, kiedy jechałem do radia, aby spotkać się z Państwem i z listą przebojów, tutaj obok nas na Czerniakowskiej wielki plakat anonsujący koncerty. No i to świetnie, znowu się z nimi przywitamy. U nas dziś na piątym Deep Purple. Nie wiem jak Państwo, ale ja z radością sięgam po ich nową płytę. All I Got Is You, Deep Purple, dziś u nas na piątym. A jak powiedział bodajże Roger Glover, kiedy byli u nas, to wcale nie musi się nic dziać po raz ostatni. Jak będą zdrowi, jak im się będzie chciało, kto wie, może za 3-4 lata będzie kolejna nowa płyta, ale zobaczymy. To na razie wracamy na listę. 1839 notowanie. Na czwartym jest Ania Rusowicz i Mitch & Mitch. Przez cień

Z drugiego na trzecie po 13 tygodniach Where's the Revolution, zespół Depeche Mode. I jeszcze raz przywołuję w pamięci ten olbrzymi billboard koncertowy, który widziałem dziś na Czerniakowskiej w Warszawie, bo z trzeciego na drugie Time for Bedlam. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learn to behave. What to believe, from cradle to grave. Clutches of eternal damnation, I was justified. Time for Bedlam, zespół Deep Purple z trzeciego na drugie po 19 tygodniach obecności na liście. I jeszcze mamy chwilę, w związku z tym chcę powiedzieć, że dzisiaj